וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ למור. אך אם אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני, ואקברה את מתי שמה.